بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان او بخون کيده. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وهو الحكيم القدير. طول سماس طاینه د خدای جل جلاله لپاره دچی د اسمانونو او ځمکې هر څه تختندې او په آخرت کې هم د هغه لپاره سماس طاینه ده. هغه حکیم او با خبره دی. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وهو الرحیم الغفور. سچې پزمکه کینه نوځي او سچې لا غین را وځي سچې لا اسمان را کوځيږي او سچې ورته خيږي هغه په هر څه باندې پوهيږي هغه رحیم او غفور دی. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى ربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. من كران واي قیامت ولی پر موږ ناراضی او آیا قسم دی زما عالم الغیب پروردگار هغه پر تاسو راشي داغه نه دیو بستری په اندازه کوم شی نه په آسمانونو کې پټ دی او نه په ځمکه کې نه له بستری نه غټ او نه له هغه نه کوچنی هر څه په یو څرګند دفتر کې درج دی. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. او قامت بده ديله پار راشي چه الله پاک هو خلق ته مكافات ورکي چه ایمان را وړي دي او ور عملونه کړی دي دا غول پار بخنه ده او ور روزي. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. او کوم کسانو چې زموږ د آیتونو د مغلوبولو لپاره خپله وسه کړې ده دا هغو لپاره ډېر ناوړه ډول دردناک عذاب دی. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم توهان كفهيگي سچې ستاد رب لخوا پر تا نظر کړی شوی دی هغه په ټوله معنا دی او د برلاسي او ستایل شوی خدای لاره ښیي. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد. من کرام خلق توای مفتاش تا داسی سرائی درسیو چه خبر در کبی چه کلا چه ستاسی دا جسم بطره بطره تیت پرک شوی وی پغ وقتی با تاسی بیا دا نوی سره پیدا کرای شوی. افترا علالله کذبا ان به جنه بل الذین لا یؤمنون بالآخرت فی العذاب والضلال البعید. ندا معلومه چه دغا سرائی دا الله پاک په نامه دروغ جوړوي او کلیوان تو پر راغلی دی نه بلکې کوم کسان چې آخرت نه مني هغوی په عذاب کې اخته کېدونکي دي او هم هغوی په ناوړه توګه ګمراه شوي دي. افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. آیا دوی هیڅ کله هغه آسمان او ځمکه نه دي لیدلي چې د دوی له وړاندې وروسته ته راچارپېر شوي دي که موږ وغواړو نو دوی به په ځمکه کې ننباسو یا بد آسمان ستوٹی پر دوی را وغردو پا حقیقت کی پا دیکی دا هر حق بندل پار یونی خاند چی دا خدای جل جلاله فات ورگردی دوی چیوی ولقد آتینا داود مننا فضلا یا جبال اوبی معه والطیر وألنا له الحديد موږ داود علیه الصلاة والسلام ته له خپل لوري څلوی فضل په برخه کړی وو. موږ حکم وکړ چې ای غرونو له هغه سره هماهنګي وکړئ او هم دغه حکم موږ مرغانو ته وکړ. موږ اوسپنه د هغه لپاره پسته کړه. ان اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر د دې لار خونې سره چې زغرې جوړ کړه او داغو کړې په سم اندازه ای آل داوود نیک عمل وکړې تاسو چې څه کوئ زه هغه وینم. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر واسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير. او د سليمان عليه الصلاه والسلام لپاره ایل کړ د سهار په محال کې دغه چلې دل دی وی میاشتي تر مسافي پوري موږ دغه لپاره د ویل شو یو میسو چنو بهلو او دا چې پیریان مو هغه ته د وګرځول چې د خپل پروردګار په حکم سره دغه په مخ کې کار کاوه لا غونه به چې چاز موږ له حکم نه سرغړونه کولی په هغه باندې موږ د لمبر شوي او خوند څه کوي. یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور. دا غلط پار هغه چا غوی ګور وکي هغه غوښتل دنګي ودانۍ تصویرونه د لویو لویو تالاو غوندې لګنه او له خپل ځای نه خزیدونکي درانده دیګونه ای آل داود عمل وکړئ د شکر په کړنلاره زما په بندګانو کې بیخي لږ شکر دې سنکي دي. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. يا كلشي پر سلیمان علیه الصلاة والسلام باندی موږ د مرگ فیصله نافذه کړه نو پیریانو ته دغه د مرگ معلومات ورکوونکی کوم شی دغه چنجینه پرته نه و چې د هغه همسا یې خوړله. په دې ډول کله چې سلیمان علیه الصلاة والسلام را ولیده نو پیریانو ته دا خبره څرګنده شوه چې که دوی په غیبو باندې پوهېدونکي وای نو د دغه ذلت په آزاد کې به اخته نه و پاتې شوي. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. بصبال فارد هاغو فامرخ فلاستو جنزيكي ونخانة موجودة وضباغونة فيه او كلورته د خپل رب در کړی روزی خری او د شکر ادا کوي چې واده غره او ستره او پروردګار دی بخون کوي. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل. مگر هاغوی مخوالاو پا پای که مبر هاغو بند نلوون کی سلاب ولگه او دا غود مخکنیو دو باغونو پزایمو دا نور باغونو ورکل چی پا غو کی ترخی کرگرنی میوی او دا غزو ونوی او یو تلگوندی دیری ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور داوة دهغو ده كفر بدلتي مقهغو تورك او لنا شفر انسانان فتا مقدغسي بدل بلسات نوركو وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين او مقداغو او هو السمو ترمنشي مقداغو تبركت فبرخكرو قارسكلي مشتكرو او پاغو کمو ده سفر مسافی لیوی اندازی سره تا کلیوی پا دو لارو کی خطو رز وگرزی را وگرزی ده پورا امن سره فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احادیث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور مگر ها غوی اول ایز مگ ربا از مگ دو سفر مسافی اوگ دیکل ها غوی پر خفل زان پر خفل ظلم وکس پا پای کی مگ ها غوی افتانه وگردول او ها غوی مبیخی تار پا تار کل پا یقینی توگا پا دیکی ده هر اغا چال پار نکانی دی چه دیر زغم وون کئی او شکر کوم کوي ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين دا غو په باب ابليس په ګمان صحیح ومنده او هغه دغه پیروي وکړه راتلی وی کوسنی دلنه چی مؤمنانو وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة من هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ إبليس راغوت في ندر لدلة مگر تشي وشول أغال دي كبل وشول چه مقدال يدل غفتل چه سوك دا آخرت منن كي دي او سوك دا غلب حلاوة پشك كي ورزي دل دي تا رب حرط باندي سارون كي ساتون كي دي قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير اے پیغمبر دغو مشرکانو ته وایې چې خپل هغه معبودان وبلی چې تاسو هغه ویل الله پاک نه پرته خپل معبودان انګیری هغه نه په آسمانونو کې د یو بستر په اندازه د کوم شي تاسنان دي نه په ځمکه کې هغه د آسمان او ځمکې په ملکیت کې برخوال هم نه دي دا هغه نه هیڅ یو د الله پاک مرستندوی هم نه دي ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير أعوذ الله فاكه زركي كن شفاعتهم بتشال فارة غتورك داي نشي رات لغا چا چی دغلا پارا اللہ پاک د شفاعت اجازه ورکلوی آن تر دی پوری چی کل ده خلقو لزلونو سا ورخطائی ایستا شی نوها غوی بل سپارخ کون کنه ففتنو که چی ستا سی رب سی زواب در کل او غوی بوی چی سم زواب را کل شوی دی او هغل ول او لوی دی قل من یرزقکم من السماوات والارض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين اي پیغمبره لدينا كفتنا وكلت سوق تاشته لآسمانونو آوز نكنا روزي در كبير اوايا الله فاغ اوس ارومرو لموز او تاسنا یو نوری پر سمالا ردی یا فخکارا گمراهی کی وی دلائی دی قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون دوی تو آیا کم قصور چه مکڑای وی داغا ستوختن بانا تاسنا نوی او سچه تاسی کوی داغا با لمون پوختن ونشی قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم وایا زمگ ربا مگرا غنکلی بیابا زمگ پمینسی سما سهی پریکل وکلی اغد داسی قوی حاکم دچی پا هر سباندی پوهیگی قل ارونی الذین الحقتم به شرکاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم دوی توایا ما ته لګرا سر ګند کړه یاغه کومه هسته دي چې تاسو هغوی دا غسر سره کې کړی دي دې کلمه ځواکمن او زیرکو فقط همغه الله پاک دی وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون او اي پیغمبره مکته د ټول انسانانو لپاره زیره ورکوونکی او ویرونکی لګلی خو زیاتره خلک نه پوهیږي ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين دوی تا توایی چه هغه د قیامت وعده به کله ترسره شي که تاسي رښتیني یاست قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وایا ستاسو لپاره د دې داسې ورځې نیټه ټاکل شوې ده چې دا غیب راته کې نه تاسو پوره یو ساعت تاخیر راوستلی شي او نه پوره یو ساعت مخکې څوک هغه راوستلی شي وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين دا کافران وای چې موږ به هیڅ کله دا قران نه منو او نه بل د نامه کې راغلي کوم کتاب منو خاص کې ته دوی حال په وخت ویني چې کله دا ظالمان د خپل رب حضور کې ولاړ وي په وخت به دوی یو پر بل باندې پھرا چوي کوم کسان چې په دنیا کې تر فشار لاندې نیول شوی او غوی به تکبر غره کوونکو ته وایي چې تاسو نه وایي قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صدرناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين هغا تكبر كون كبا دغو مستزافين تا زواب ورکلی آیا مفتاسي لغ هدایتنا منا کروئی که تاس تراغلیو نه بلکی تاسی تختل مدرمان وی وقال الذین استضعفوا للذین استكبروا بل مكر الليل والنهار اذ تأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا وَأَسَرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُوا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اغا مستضاف خلق با دغو تکبر کون کو توائی نا بلکی دشپی او رضی مکاری وچی تاسی مکتول چی مقدی لعالا نمن کرشو او نور دغه شریکان وانګیرو په پای کې چې کله دغه خلق عذاب وګوري نو په خپلو زړونو کې به پیمانه شي او موږ به د دغو منکرانو په غاړو کې سوقونه واچوو. آیا د خلکو لپاره له دې نه پرته چې څنګه یې عملونه و همغسې جزا ومومي بله بدله ورکول کېدای شي؟